Ama بعد. Evet. Riyad-ı Salihin dersine dönersek, hatırlarsanız en son erkeklerin giydiği elbisenin paça uzunluğunun ne kadar olması ile ilgili hadisleri almıştık. Birçoğunuz belki de nereden düştük şu anda bu derse diye, değil mi? Çünkü maalesef deminden takvadan bahsettik, istikametten bahsettik ama şeytanın vesvesesi, çevrenin baskısı, iman eksikliği bizleri öyle bir hale getiriyor ki deminden bahsettiğimiz adamı düşünün. Sakalları buradan uzatmış, buradan kesmiş. Herkes, dünyada sanki herkes onunmuş gibi rahat gezerken senin iman eksikliğinden dolayı paçan böyle bir santim bileğinden yukarı çıktığı zaman acaba palyaço gibi mi olduk? Aynaya bakıyorsun böyle. Çok mu kısa oldu? Acaba ne derler? İşi kaçırır mıyız bu adam bizim paçaları böyle görürse? Bin bir çeşit vesvese değil mi arkadaşlar? Şeytan aynı arkadaş. Herkes aynı oyunu yapıyor. Neden bu oyuna düşüyoruz biliyor musunuz? Neden size bu fitne oluyor? Yalnız kalıyorsunuz. Tek başına kalırsan, yalnız olursan yani şeytan seni amuda kaldırıp yürütür. Normal olanın da sana o olduğunu hissettirir. Dersin ki bütün bu insanlar neden ayakları üzerine yürüyor? Bugün sokakta gördüğünüz insanlar da öyle zaten değil mi yani? Ne halde gezenler var görüyorsunuz. Ama yanındakine çevreye bakarken nasıl bakıyorlar? Ya Allah Allah. Ya. Bunlar neden ayaklarının üzerinde yürüyorlar? Halbuki amuda kalkıp ellerimizin üzerinde yürümemiz lazım. Biz bak öyle yürüyoruz diyorlar. İnanın böyle çarpık bir şeyde hayatta yaşıyoruz. Dün arkadaşlarla paylaştım. Kabe'de taftayım. Önümde Çin'den gelmiş Çinli yaşlı teyzeler var. Şimdi örf muteberdir. Ne demek örf muteberdir? Örfün İslam şeriatında bir yeri var. Ne zamana kadar o örfün yeri var? Şeriata muhalefet etmeyene kadar. Şeriatla çatıştığı zaman örfü bir kenara atarsın. Şeriat orada ne olur? Kendi yerini alır. Baktım şimdi teyzelere, yaşta 60, 70, 80 yaşlı teyzeler, maşallah bir de şeyler yani. Ne yiyorlarsa hiç kemik erimesi yok, dimdikler yani. Böyle. Hiç böyle boynu bükük, kafası bükük hiç görmedim. Çinlilere dikkat edin, Allah nasip eder giderseniz hacca. Tık tık tık koşuyorlar yani. Bir başlarına bir başörtüsü takmışlar, tül böyle incecik. Ondan sonra ense, boyun her şey gözüküyor tavafta. Şimdi tavafta yani kadınların saçlarını başlarına örtmesi lazım. Abdest üzere olmak lazım. Ama herkes o elbiseyle olduğu için Çinliler olarak söylüyorum. Geldikleri kafile o kıyafetle çok normal geziyor yani. Dedim ya deminden hani amuda kalkmış yürüyor ama farkında değil. Sonra dedim ki kendi kendime dedim ya acaba bizim de hayatımızda kendi hayatımızda böyle toplumumuzdan gördüğümüz, dünyaya gözümüzü açtığımızda geldiğimizde toplumdan bunu gördük. Bu şekilde yapıyoruz ama dışarıdan bakanlar bize veyahut da böyle şey yapsak, aynadan kendimize baksak, böyle absürt, farklı şeylerimiz var mı diye bir düşündüm. Aklıma direkt ne geldi? Türkiye'de giyilen pantolonlar geldi. Özellikle bizim Selefi kardeşlerimizin giydiği pantolonlar. Pantolon daracık, paçalar kısa, secdeye bir gidiyor, her şey ortada. Mazur görünüyor arkadaşlar. Yani arkadan şöyle, evde bir gün hanımına ver telefonu. De ki ben şöyle bir secdeye gideyim, beni arkadan çek telefonla. Sonra bir manzaraya bir bak. Dedim ki aklıma ilk defa yani bu geldi o esnada. İşte konuyla alakalı olarak onun için söyledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ebu Zer Gıfari rivayet ediyor. Selâsetun la yukellimuhumullahu yevmel kıyâme. Üç kimse vardır ki Allah Teala kıyamet günü onlarla ne yapmaz? Konuşmaz. Ve la yanzuru ileyhim ve la yüzekkihim. Onlara bakmaz ve onları tezkiye etmez, arındırmaz, aklamaz, paklamaz. Kimdir bunlar? وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onlara elim, acı verici bir azap vardır. فَقَرَاءَا رَسُولَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَلَاسَ مِرَارٍ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç defa tekrarladı diyor. Yani aleyhissalatü vesselam üç defa diyor ki üç kimse, üç kısım insan vardır. Allah-u Teala onlara bakmaz, onları aklamaz, onlarla konuşmaz. Kıyamet günü onlara acı bir azap vardır. Tekrarlıyor üç kere. Diyor ki Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh, خَابُوا وَخَسِرُوا Vay onların haline. Perişan oldular. Yandılar. Vah vah vah. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan böyle bir şey duyan adam, karşıda konuşan zat kim? Peygamber. Yani konuştuğu bizim gibi böyle kaça aldın, kaça sattın, ne olacak, ne görüyorsun, ne olur, sence nasıl değil yani. Kayıptan Allah tarafından gelen bilgi. Net. Cenneti görmüş, cehennemi görmüş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Benim bildiklerimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz diyor. Sahabe de bunun farkında. Diyor ki vay vay vay vay. Khabu ve hasiru. Kim onlar? Men hum ya Resulallah. Şimdi bizde genelde ne var? Böyle bir şey olsa ya keşke söylemese de şey yapmasak falan böyle. Sıkıntı. Sahabe men hum ya Resulallah. Söyle yani bilelim ki niye? Çünkü onlardan olmayalım. Onlar için önemli olan ebedi saadet. Dünyada malını kaybetmişsin, çoluğunu kaybetmişsin, çocuğunu kaybetmişsin. İnsanlar sana bakmış, insanlar sana laf söylemiş. Ne der acaba falan bunları umurunda değil. Annesiyle babasıyla kavga etmiş dini için. Yani Ömer İbni Hattab Bedir esirleriyle ilgili Ebu Bekir mülayim adam, yumuşak adam radıyallahu anh. Peygamber diyor ne yapalım bunlara? Diyor ki işte bunlara diyor öğretsinler okumayı. Okuma yazma öğretsinler Müslümanlara bırakalım. Ömer diyor ki bizlerden diyor her birimizin akrabaları var burada. Baba adamlar enseleri kalın kelleli büyük adamlar var. Herkes diyor kendi akrabasını öldürsün. Ta ki diyor Allah-u Teala'ya diyor samimiyetimizi gösterelim. Demek ki mücadele hak batıl mücadelesi. Yani din, dindarlık, tevhid senin aranı aşacak birileriyle. Buna mecbursun. Kavga edeceksin birileriyle. Etmiyorsan problem var demek ki. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İslam garip geldi. Garip gidecek ne mutlu. Bu şey demek değil. Gidelim insanlarla kavga edelim, dalaşalım, sataşalım. Kavga çıkaracak bir şey. Hayır bu değil. Olay senin dinini yaşamaya çalıştığın andan itibaren sıkıntıya uğramaya başlaman. Ama sen eğer sıkıntıya uğramak istemiyorsan ne yapacaksın? Şekilden şekile geleceksin. Toplumun istediği gibi. O Çinli teyzeler gibi. Ne olacak? Bir incecik şeffaf bir şey takacaksın. Kabe'nin etrafına gelmişsin ama bir şeyler yapıyorsun ama namaz kılıyorsun ama her şey meydanda. Kim onlar ya Resulallah? Diyor ki el-musbilu. El-musbilu. Ne demek musbil? Elbisesini uzatan. Kimler için geçerli bu? Erkekler için geçerli. Şimdi Türkiye'de maalesef bu hadisleri mi anlıyorlar acaba bayanlar? Sokağa çıkın kapalı bayanlara. Bütün bayanların pardesüleri bilek üstünde. Bilek, her birinin bileği gözüküyor. Değil mi? Bakın dışarı bakın. Hepsinin bileği gözüküyor. Erkeklerin ise tam tersi. Yerde sürünüyor. Erkeklerin ise yerde sürünüyor. Ya ne hale gelmiş dünya arkadaşlar. Şimdi al hanımına pardesüyü de ki bunu yere sürteceksin. Öyle gezeceksin. Zar zor. Kadın nereye kadar çeker onu? En azından der ayakkabının şeyine kadar olsun da yere sürtünmesin. Kirlenmesin. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? O toprağa sürdüğü andan itibaren o elbise necasete bulaştıktan sonra temiz hükmündedir. Kadın elbisesiyle idrara girse, necaset bulaşsa, iki adım yürüdüğü zaman toprağa değdiğinde onun hükmü nedir o elbisenin hükmü? Temizdir. Temizdir. Az sonra rivayetler gelecek eğer vaktimiz yeterse. Kadınlar diyor ki ey Allah'ın Resulü o zaman diyor biz ne yapacağız diyor bacaklarımız yürükecek. Diyor ki o zaman yurhine şibran bir karış. Olmadı. Yurhine ziraan bir arşın. Ne yapın? Elbiselerinizi uzatın. Ta ki ayaklarınız gözükmesin. Bak bilekleriniz değil. Ayak. Ayak avret. Kadının ayağı avret. Allah rahmet eylesin. Muhammed İbn-i Salih el-Husaymin diyor ki ayağı avret yapan Allah yüzü avret yapmaz mı? Yani ayak avret olacak. Ayak avret olacak. Gizlenmesi gerekecek ama yüz açık olacak. Tabi bu ilim ehli arasında ihtilaf mesele. Avret mi değil mi? Ama fitne zamanında hep her birinin ittifakıyla kadının yüzünü ne yapması lazım? göstermemesi lazım, örtmesi lazım. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, el musbilu vel mennanu, mennan, laf taşıyan. Vel munaffiku sil'atehu bil halifil kâzib. Malını yalan söyleyerek ne yapan? Pazarlayan adam. Bunların üçü nedir arkadaşlar? Kıyamet günü Allah-u Teala'nın kendileriyle konuşmayacağı, Allah-u Teala'nın yüzlerine bakmayacağı ve Allah-u Teala'nın tezkiye edip arındırmayacağı insanlar. Bu hadisi İmam Müslim rivayet ediyor. Diğer bir rivayet, İbn Ömer rivayeti radıyallahu anhuma, an-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال الإسبال في الإزار والقميص والإمامة من جر شيئا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. Diyor, İsbal uzunluk nerede olur? Elbisede olur, entaride olur, izarda olur, sarıkta olur. Kim elbisesini kibirle sürürse, kibirle uzatırsa, diyor ki لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامِ. Allah-u Teala kıyamet günü ona ne yapmaz? Bakmaz. Allah-u Teala kıyamet günü ona bakmaz. Bu rivayet de Ebu Davud'un ve Nesai'nin rivayeti. Şimdi birisi çıkıp diyebilir ki, hocam ben elbisemi ne yapmıyorum? Kibirden dolayı uzatmıyorum. O zaman ona deriz ki, elbiseni kibirden dolayı uzatmıyorsan, Allah-u Teala'nın kibirden dolayı elbiselerini uzatanlara vermiş olduğu cezadan paçayı yırtabilirsin. Allah-u Teala'nın kibirden dolayı elbisesini uzatanlara verdiği ceza ne? Allah-u Teala kıyamet günü onlara ne yapmayacak? Bakmayacak, konuşmayacak. Peki, bu hadise ne diyeceksin? مَا أَسْفَلَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ. İmam-ı Nevevi zikretmiş burada Riyaz-ı Salihin'de. مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِذَارِ فِي النَّارِ. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Ayak bileğinden aşağı inen, burada kibirle, gururla, onunla bununla yok. Ceza da farklı. Diyor, bilekten aşağı inen elbise nedir? Ateştedir. Bilekten aşağı inen. Bundan nasıl kurtulacaksın? Ve inanın arkadaşlar, ben bakıyorum eskilere, dedelere falan. Paçalar hep kısa. Böyle bazen Osmanlı ile alakalı fotoğraflar falan var. Bakın böyle çıkartıyor. Onlarda bile paçalar kısa. Hele hele Hanefi mezhebinin böyle taassubunun çok olduğu ülkelere gittim. Bangladeş'e gittim. Benim bir Bangladeşli öğrencim vardı. Türkiye'de yaşıyor şu anda. Salahaddin adı. Bilgisayar mühendisi. Hocam diyor, bizim diyor orada camiye paçaları uzun girersen diyor, seni camiden dışarı atarlar. Bangladeş'te. Yaşlılar. Rivayetler var. Zayıf rivayet. Bazı ilim ehli sahih diyor ona. Paçası uzun olarak elbiseyle namaz kılanın namazı kabul olmaz. Allah'ın namazını kabul etmez rivayet. Yani namaz sahihtir Allah'ın izniyle. Ancak yani tehlikeli bir durum. Tehlikeli bir pozisyon. Evet. Burada uzunca bir hadis var. O hadisi alalım. An Ebi Cüreyyin Cabir İbn-i Süleym radıyallahu anhu kal, ra'aytu raculen yasdurun nasu an ra'yihi ve la yekulu şeyen illa sadaru anhu. Kultu men hâza. Diyor ki bu zat, bir adam gördüm ki insanlar onun görüşünü çok böyle önem veriyorlar. Onun görüşünü sorduktan sonra, ona soru sorduktan sonra onundan aldıkları görüşe binaen hareket ediyorlar. Dedim ki diyor, men hâza, kimdir bu adam? Sözü böyle dinlenen, sözüne bu şekilde kıymet verilen kim bu? Diyorlar ki, kalu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kimmiş bu adam? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sahabelere bakın arkadaşlar. Sahabelerde şu yok. Kur'an ne derse yeter. Peygamber konuşsun, Kur'an aktarsın yeter. Yok. Dışarıdan gelen bir adam bile şaşırıyor ya. Ya diyor, kim bu ya? Bir şey konuşmasın ki insanlar onu ne yapmış olmasınlar? Hayatlarına pratik olarak, tatbik olarak geçirmiş olmasınlar. Bu sebeple Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمْ مِنْ اَمْرِهِمْ خِيَرًا. Allah ve Resulü اَنْ يَكُونَ لَهُمْ مِنْ اَمْرِهِمْ خِيَرًا. Allah ve Resulü bir şey emrettiği zaman hiçbir erkek mümin, kadın bir mümin için o konuda hiçbir seçme hakkı yoktur. Senin seçme hakkın yok. Bitti artık. Senin hükmünü, yani biz diyoruz ya, senin biletini kesmiş Allah ve Resulü. Bitti. Sen o konuda acaba şöyle böyle olur mu olmaz mı? Ne derler? Hanım izin verir mi? Çevre ne der? Yok. Senin hükmünü vermişler arkadaşlar. Devlette memur olsan, İstanbul'da bir memur olsan, dese ki devlet sana, sen Kars'a gideceksin. Diyebilir misin? Olmaz. Ben böyle bir şey yapamam, gidemem. Böyle bir şey var mı? Yok. Çünkü ne, sen o göreve girdiysen, o görevi kabul edeceksin. Bu meseleyi takrib babından veriyorum. Allah ve Resulü bir hüküm vermiş. Allah ve Resulü'nün hükmüne bir şey diyebilir misin? Ben yapamam, olmaz, olur mu, acaba yok. Yani devlet memurunun samimiyeti nereden kaynaklanıyor? Paradan kaynaklanıyor. Dünyaya olan bağlılığından, korkusundan kaynaklanıyor. Devlet memurunun veyahut da bir iş yerinde çalışan bir işçinin patronu diyor ki git diyor. Sen diyor bugün diyor bir hafta diyor buraya gelme öbür şubeye git. Evine de orası çok uzak. 10 kilometre. Her gün diyor bir ay diyor böyle gidip geleceksin. Paraya olan sevgi, dünyaya olan sevgi, fakirlik korkusu o adamı ne hale getiriyor? Tamam efendim diyor olur. Değil mi? Her gün o meşakkate katlanıyor. O zaman bizde de ahiret korkusu, ateş korkusu öyle bir hale gelmeli ki, öyle bir pozisyona, konuma bizi getirmeli ki Allah ve Resulü bir şey emrettiği zaman bitti. Mutlak bir itaat. Mutlak bir itaat. Yok bunun şeyi yok. Başka bir yani başka bir çıkar yolu yok arkadaşlar. Bunun başka bir seçeneği yok. Alternatifi yok. Kultu. Geliyor bu adam diyor ki aleykesselamu ya Resulallah. Selamı tersten veriyor. Esselamu aleyke diyeceksin. Aleykesselam. Tabi Araplar o dönemlerde cahiliye Arapları mezarlıklara gittikleri zaman böyle selam verirlermiş. Ölülere. Aleykesselam. Diyor ki aleyhissalatü vesselam iki defa selam veriyor bu şekilde bu adam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki la tekul aleykesselam. Yani diyaloğa bakın arkadaşlar. Diyalog diyor ki la tekul aleykesselam. Aleykesselam deme. Sen içeri girdin ne diyeceksin? Selamu aleyküm diyeceksin. Aleykesselam tahiyyetul mevta. Diyor ki aleykesselam Arap döneminde, Arap cahiliye döneminde ölülere selam verirken böyle selam veriliyordu. Arapçayı bilmenin güzelliği de budur arkadaşlar. Peygamberin yaşıyorsun şu anda. Sanki o ortamdasın. Diyor ki adama, adam gelmiş iki kere aleykesselam diyor. Peygamber diyor ki la tekul aleykesselam. Aleykesselam deme diyor. Aleykesselam tahiyyetul mevta. Ölülerin selamı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mezarlara gittiği zaman nasıl selam veriyordu? Selamu aleyke. Esselamu aleykum ya ehle diyar minel mu'minin vel muslimin. Değil mi? İnna inşallah bikum lahiqun. Nes'elullah lana ve lekum l'afiyah. Yani bu hadisten şu anlaşılmasın. Mezarlıklara gittiğimiz zaman aleykesselam diyeceğiz. Hayır. Yine esselamu aleyk. Esselamu aleykum diyeceğiz. Aleyhisselatü vesselam burada o adam, gelen adam cahiliye dönemini yaşamış olduğu için diyor ki böyle söyleme diyor. Bu diyor bu toplumun mezarlıklara gittiği zaman verdiği selamdır. Böyle selam verirler. Kul. Sonra aleyhisselatü vesselam doğruyu öğretiyor. Kul esselamu aleykum. Böyle söyle diyor. Kale kultu ente Resulullah. Bu adam diyor ki sen diyor Allah'ın Resulü müsün? Kale ene Resulullah. Evet. Ben Allah'ın Resulüyüm. Ellezî izâ asâbeke durrun fada'avtuhu keşefehu ank. Evet. Ben öyle bir Allah'ın Resulüyüm ki sana bir zarar isabet edecek olsa, başına bir sıkıntı gelecek olsa, ben de Allah-u Teala'ya dua etsem senden bu sıkıntıyı kaldırması için, Allah-u Teala senden bu sıkıntıyı kaldırır. O Allah, öyle bir Allah ki beni gönderen Allah, senin başına gelen sıkıntıyı ne yapar? Kaldırır. وَاِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتُهُ اَنْبَتَهَا لَكْ Şayet diyor, başına kuraklık gelse, Allah-u Teala, beni gönderen Allah öyle bir Allah'tır ki, dua ettiğim zaman ne yapar sana? O kuraklığı senin ortadan kaldırır, senin tarlanı, mezrağını, çiftliğini yeşertir. وَاِذَا كُنْتَ بِاَرْضٍ قَفْرٍ اَوْ فَلَاتٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكْ فَدَعَوْتُهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ Aleyhisselatü Vesselam tevhidi öğretiyor adama. Diyor ki, tevhidin en önemli hususiyeti ve Arapların ve günümüzdeki şirk koşanların Allah-u Teala en çok şirk koştuğu husus. Dua şirki. Diyor ki, sen diyor deven kaybolsa, boş bir kurak arazide bulunsan ve onu sana geri getirmesi için dua etsem, sana onu getirecek yine beni gönderen o Allah'tır. Kale kultu ihad ileyye. Diyor ki sahabe, bana diyor, şimdi o zamanın insanında ne var arkadaşlar? Belagat var. Feraset var. Şimdi insanlar cep telefonlarıyla, televizyonlarla, iPad'lerle, tabletlerle, şunlarla, bunlarla oynaya oynaya makineyi insandan daha çok tanır olmuşlar. Değil mi? Makinalarla daha çok haşır neşiriz. Eskiden insan sarraflığı denen bir şey vardı, değil mi? Adamla bir otursun, kalksın, adamla bir konuşsun, çay içsin, derdi ki ya bu adama kızını verme, bu adamla ticaret yapma. Şimdi adam geliyor, bakıyor ki Allah Resulü Aleyhisselam'a soru soruyor birkaç tane. Onlar anlıyor sadık olduğunu. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'a ihad ileyye, bana nasihatte bulun. Öğüt ver. İnsani değerler çok önemli o dönem insanlar için. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, la tesubbenne ahaden. Diyor ki sakın ha kimseye sövme. Küfretme, dilinde sövgü olmasın. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. Diyor ki bu nasihatten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu nasihatinden sonra kimseye sövmedim. Kimseye diyor kötü sözle söz söylemedim. Ne köleye, ne hüre, ne hayvana, değil mi? Ne bineye, hiçbir şeye sövmedim diyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا. Sakın ha yaptığın iyiliğin küçüklüğüne bakarak onu küçümseme. Ne demek bu? Ya 50 kuruştan ne olur ki ya? Deme. Bir gün oturuyoruz bir arkadaşla Kabe'de. Bir tane adam oturuyor sandalyeye, Arap oturmuş, Kur'an okuyor. Sırtını dayamış direğe. Gelene çıkartıp bir riyal para veriyor. Onu tanımış artık oradaki yaşayan fakirler. Çıkartıyor, tık bir riyal veriyor. Çıkarıyor, geliyor, bir riyal veriyor. Dedi ki yanımdaki arkadaş, ya şuna bak dedi. Hayır yaptım zannediyor kendini dedi. Bir riyal para veriyor. Bir riyal ne ki 50 kuruş. Dedim ki ona, Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki, la tahkiranne minel ma'rufi şey'a. Ateşten bir hurmanın yarısı da olsa kendinizi onunla ne yapın? Koruyun. Yani maruf yapabilmek için, iyilik yapabilmek için 10 trilyon hesabında olmasına gerek yok arkadaşım. Cebinde 30 milyon varsa, 20 lira varsa git bir yemek ısmarla bir garibana. Bir yemek yedir. Bir fakire bir şey ver. Zengin olmayı bekleme yani. وَاَنْ تُكَلِّمَ اَخَاكَ وَاَنْتَ مُنْبَسِطٌ اِلَيْهِ وَجْهُكُ. Başka bir nasihat. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam buna. Tabi tevhidden bahsetti. Önce Allah'ı tanıttı ona. Bağlanması gerekenin Allah olduğunu öğretti. Sonra insanlarla olan önce Allah'la olan muamele diyor muamelesi. Sonra insanlarla olan diyalog. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam insanlarla diyor konuşurken kardeşinle konuşurken diyor yüzün gülümsesin. Tebessüm sahibi ol. İnan bu çok önemli arkadaşlar. Yani öyle insanların kalplerini Allah'ınızla fethedersiniz ki bu tebessümünüzle, güler yüzünüzle. Adam kalkar kilometrelerce uzaktan sırf senin yüzünü görmek için, seninle oturmak için seni ziyarete gelir. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesi. Diyor ki وَاَنْ تُكَلِّمَ اَخَاكَ وَاَنْتَ مُنْبَسِطٌ اِلَيْهِ وَجْهُكُ. Yüzün gülümsesin. Kardeşinle konuşurken yüzün gülümsesin. اِنَّ ذَٰلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ. Niye bu? اِنَّ ذَٰلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ. Bu da bir maruftur. Bu da bir sadakadır. Kardeşinin yani Müslüman uyanık olursa sevapları öyle toplar ki Allah'ın izniyle. Ama gafil olursa var ya kahkaha atarsın kardeşinin yüzüne ama hiçbir niyetin yoktur. Sevap mı hiçbir şey alamaz. وَرْفَعْ اِذَارَكَ اِلٰى نِسْفِ السَّاقِ. Şahit bölümü geldi. Adam daha peygamberi tanımıyor. Müslümanlıkla yeni tanışıyor. Peygamber'e bak sallallahu aleyhi ve selleme. Adama ilk mecliste öğrettiği şeylerden bir tanesi de ne? İrfa izareke ila nisfi sak. Elbiseni diyor baldırına kadar. Baldır neresi arkadaşlar? Dizin altı o kas var ya, dizin altındaki ayağın arkasındaki o yumuşak orası. Oraya kadar elbiseni kaldır. Başka bir nasihat daha geldi. Hem de kaldırmak da öyle bir kaldırmak ki tam böyle şeyde dizin altı. Sonra diyor ki Aleyhisselam, فَاِنْ اَبَيْتَ فَاِلَى الْكَعْبَيْنِ Şayet buraya kadar elbiseni kaldırmazsan sınır neresi? اِلَى الْكَعْبَيْنِ Ne demek Ka'beyn? Topuk değil. Ayak bileğindeki kemik. Ayak bileğindeki kemik. Ömer'in gösterdiği. Ömer'in fazla kilolardan kaybolmuş kemik Ömer. Evet. Diyor ki ve iyyake aleyhissalatü vesselam devam ediyor bakın arkadaşlar. Ve iyyake. Ne demek ve iyyake Arapçada? Araplar var burada. Ebu Sariye. Ma mana ve iyyake. Ve iyyake. Dirbal yani. Sağ. Ve iyyake. Dikkat et. Sakın. Aman. Ve iyyake ve isbâlel izâr. Elbiseni aşağı uzatmaktan sakın. فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَ Burada tokmak geldi arkadaşlar. Diyor ki elbiseyi uzatmak nedir? Kibirdir. Bu hadis sahih bir hadis. Yani istediğin kadar artistlik yap. Ben elbisemi kibirden dolayı uzatmıyorum diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin deyimiyle elbiseyi uzatmak nedir? Kibirdir. Eğer böyleyse çok büyük iki tehlike bekliyor seni. Birincisi Allah-u Teala'nın yüzüne bakmaması, kıyamet günü seninle konuşmaması, ikincisi ateşte olması. Eğer kibirden dolayı uzatmıyorsan paçanı o zaman kaldır. O zaman kaldır. Ve inna Allah la yuhibbul mahile. Allah-u Teala neyi sevmez? Kibiri sevmez. Ve in imru'un şetemeke başka bir edebi ahlak, edep. وَاَنِمْرُعُنْ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ Bir adam gelse, bugün konuştuk değil mi Fahrettin? Sana bir adam gelse, sana sövse, seni aşağılasa, cümlenin devamını siz getirin. Peygamber ne der? Aleyhisselatü Vesselam der ki, بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ Sen de bildiği şeylerle, senin eksikliklerini biliyor. Sen ona ne yap? فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ Sen onu bildiğin ayıplarıyla onun sövmesine, onun küfrüne, küfürle, sövgüyle karşılık verme. Bugünün ahlakı ne diyor? Sana söverse sen de ona söv. Trafikte gidiyorsun, sana artistik yaptı, sen de in kafayı geçir. Vur. فَاِنَّمَا وَبَالُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ Diyor ki aleyhisselatü vesselam, bunun vebali, bu işin vebali, o adamın üzerine olur. Bırak sen onu. Evet bu hadisi İmam Ebu Davud Tirmizi ne yapıyor? Sahih bir senetle rivayet ediyor. Hadis alimlerinin de sahih dediği bir hadis. Evet. Bu bapta böyle daha önemli vurucu, kırıcı, tokmak indirici hadisler var. Onu da haftaya pazartesi günü Çakır abimizin buradaki saat 8'de dersin başında dinlediniz oruç faziletini. Oruçtan sonra bizlere ikram edeceği kıymalı pidenin ardından o tokmakları yiyeceksiniz inşallah. Paçası uzun olan arkadaşlar. Tabii şimdi kaç kişi gelir önümüzdeki o derse bilmiyorum yani. Ama burada kapıya bir makine kuralım. X-ray cihazı. Paça kontrolü. Evet. Kardeşler bu işin şakası ancak dikkat etmemiz gerekiyor. Din nasihattir. Hazreti Ebubekir ile alakalı bir olay var. Bazıları şüphe olarak bunu getiriyor. Hazreti Ebubekir'in Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelirken elbisesinin uzun olduğu yere süründüğü var rivayetlerde. Ebubekir radıyallahu anh pantolonu toplaya toplaya, izarı toplaya toplaya geliyor. Bunu gören Peygamber aleyhisselam diyor ki sen diyor bunu kibirden dolayı yapmıyorsun diyor. Bunu delil olarak getirip pantolonlarını, elbiselerini uzatan bazı kişiler var. Şeytan onlara bununla şüphe veriyor. Ama bunun cevabı var arkadaşlar. Nedir bunun cevabı? Bunun cevabı şu, rivayetlerde geliyor. Ebu Bekir zengin bir adam ama aynı zamanda zayıf bir adam. Biliyorsunuz başka rivayetlerden. Açlıktan gece uyuyamayıp kalkan. Hiç aranız var mı gece açlıktan dolayı uyuyamayıp kalkan, midesine taş bağlayan? Tokluktan soda içmiş değil mi? Ondan sonra sağa dönmüş, sola dönmüş. Sayıklıktan dolayı elbisesi belinden düşüyor Ebu Bekir'in radıyallahu anh. Peygamber aleyhisselatü vesselam yani Ebu Bekir radıyallahu anh'ın elbisesinin kesimi neye göre? Sünnete göre. Zayıflığından dolayı elbise düştüğü için Ebu Bekir kusurunu biliyor. Peygamberin yasağını biliyor. Paçaları çeke çeke geliyor. Yani bu hadis olsa olsa paçaların uzatılmamasına delil olur. Değil mi? Evet. Yani böyle bir şüphe aklımıza gelmesin. Bu şüpheyi daha önceki, bir önceki derste zikrettik zaten. Haçtan önceki derste. Ne yapın? Ona dikkat edin. Burada yani gerçekten kılığımıza, kıyafetimize düzen vermemiz gerekiyor. Müslümanca, Müslümana yakışır bir şekilde olmamız gerekiyor. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.